Anh trên ô tivi mong ta quý đi về á ti mà là ngelaran ku ngarep cinta sing teko luka jare setia tiba mendua atau mas sampean? Bo anggap opo hatiku, opo artine sayangku. Tolong ngerti yo aku berjuang, wis mati mati.